reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zamknięte i oflagowane budynki, tak wyglądał piątek w części szkół z powodu strajku części nauczycieli. Hiszpania ma nowy budżet, rząd wycofał się z zapowiadanego wzrostu podatków osobistych. Do szpitala trafił 84-letni rosyjski poeta Jewgenij Jewtuszenko, jego stan jest ciężki. W strajku pracowników oświaty wzięło udział około 40% przedszkoli i szkół, informuje organizator akcji Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według danych MEN-u zebranych z kuratoriów oświaty było to około 11% placówek. Najwięcej szkół zamknięto na Śląsku, Mazowszu, w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Pojawiło się dzieci zaledwie 7, także naszym zdaniem rodzice solidaryzują się z nami. Jest to dla nas taki objaw właśnie tejże solidarności. Ta 7 dzieci ma zapewnioną opiekę nauczycieli, którzy do strajku nie przystąpili. Mówiła Małgorzata Maciejewska-Mądry z ZNP przy Szkole Podstawowej 173 w Łodzi. Szef Oświatowej Solidarności ze Szczecina, Cezary Jankowski, uważa, że dzisiejszy ogólnopolski protest nauczycieli jest nielegalny i polityczny. Jego zdaniem świadczą o tym m.in. żądania ZNP podwyżek płac. Dyrektor ma znikomy wpływ na gwarancję zatrudnienia nauczycieli, to do roku 2022. Ze względu na to, że obwody szkół, czyli to, ile oddziałów będzie w danej szkole, o tym nie decyduje dyrektor, tylko decyduje o tym organ prowadzący. I dyrektor nie może zagwarantować tak długiego okresu zatrudnienia, a zwolnić nauczyciela można, o tym karta nauczyciela mówi, w momencie, kiedy następuje likwidacja szkoły albo likwidacja oddziałów. Skala i zasięg protestu był różny w różnych częściach kraju. Strajków w ogóle nie było w Kaliszu, we Włocławku, w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie czy w Strzelcach Opolskich. Hiszpania ma nowy budżet. Rząd wycofał się z zapowiadanego wzrostu podatków osobistych, zmniejszył VAT na spektakle teatralne, podwoił sumę na walkę z biedą wśród dzieci i założył 6% wzrost eksportu. Mniejszościowy rząd Mariano Rajoya musiał pójść przy opracowaniu budżetu na wiele ustępstw. Inaczej podczas głosowania w parlamencie nie mógłby liczyć na poparcie i Hiszpanii groziłyby nowe wybory parlamentarne. Rząd wycofał się z zapowiadanego wzrostu podatków osobistych, zmniejszył VAT na spektakle teatralne, podwoił sumę na walkę z biedą wśród dzieci i założył 6% wzrost eksportu. Najważniejszą obietnicę złożył minister gospodarki Luis de Guindos, który zapewnił, że w tym roku w Hiszpanii powstanie 500 000 nowych miejsc pracy. Dzięki stworzeniu tylu miejsc pracy zmniejszy się bezrobocie. Z naszych założeń wynika, że jego poziom spadnie do 16,6%, czyli o 2 punkty procentowe, mówił minister gospodarki. We wtorek projekt budżetu trafi do klubów parlamentarnych. Dwudniowa debata nad ustawą o wydatkach państwa rozpocznie się 1 maja. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Około 108 milionów osób na całym świecie cierpiało głód lub ciężkie niedożywienie w minionym roku. Sytuacja pogorszyła się w porównaniu z 2015 roku, kiedy liczba ta wyniosła 80 milionów, czytamy w raporcie ONZ-u opublikowanym w Brukseli. Jako przyczynę wzrostu głodu wymienia się konflikty zbrojne i drożyznę. Autorzy raportu przewidują, że w tym roku zapotrzebowanie na pomoc humanitarną wzrośnie, szczególnie w Sudanie Południowej, Somalii i Jemenie na północnym wschodzie Nigerii, w Iraku i w Syrii. Rosyjski poeta Jewgenij Jewtuszenko, który na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, trafił do szpitala. Lekarze oceniają jego stan jako ciężki. 84-latek w zeszłym roku przeszedł w Moskwie zabieg wszczepienia rozrusznika serca, wcześniej w 2013 roku. Lekarze amputowali mu prawą nogę. Jewtuszenko debiutował pierwszym zbiorem wierszy w 1952 roku. Tym samym roku został najmłodszym literatem przyjętym do Związku Pisarzy ZSRR. Pisał o moralności i polityce, znany jest jako prozaik, reżyser i scenarzysta, jest autorem ponad 150 książek. W 1963 roku rozpatrywany był przez Szwedzką Akademię Nauk jako jeden z kandydatów do literackiego Nobla. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze kraj. Były brawa i łzy wzruszenia. Publiczność 38. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu gorąco przyjęła występy finalistów konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Wystąpiło 7 artystów, którzy przez ostatnie dni przygotowywali się do występu pod okiem profesjonalistów. Zdania były podzielone. Nie było faworyta. I Julita Wawreszuk, dlatego że zrobiła na mnie największe wrażenie. Ja Karolina Mitsuła, bo się utożsamiam. Trójka, jak nic, przepodobała mi się. Alicja Juszkiewicz, specyficzny głos, jestem zachwycona. Popłakałam się po prostu. Kto otrzyma nagrodę publiczności, to okaże się po drugim koncercie finałowym. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Monika Sułkowska. Lech Poznań miał przybliżyć się do mistrzostwa, a gubi punkty w Krakowie. Mecz z Wisłą zakończył się bezbramkowym remisem, który poznańskiej drużynie daje jedynie zrównanie się punktami w tabeli z prowadzącą Jagiellonią Białystok, która w tej kolejce zagra dopiero w niedzielę. W tej sytuacji Lecha w tabeli może wyprzedzić jutro Legia Warszawa. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu 27. kolejki Ekstraklasy padły gole i to aż 3, w tym 2 z rzutów karnych. Śląsk-Wrocław pokonał Koronę Kielce 3-0. Do rozstrzygnięcia pojedynku o mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie potrzebne będzie 7 decydujące spotkanie. Krakowia na własnym terenie zdołała wyrównać stan rywalizacji o złoto. Pasy przed własną publicznością pokonały GKS Tychy 4-2. Pierwsza tercja przez Tyszan wygrana 1-0, ale druga partia i 3 gole drużyny Rudolfa Rochaczka. W trzeciej tercji jeszcze dorzucona jedna bramka i ostatecznie zwycięstwo drużyny Komarch Krakowi i w wielkim finale mamy już remis 3-3. Pasy przegrywały dwa pierwsze mecze tego finału. Potem sytuacja była fatalna, gdy w potyczce toczonej do 4 wygranych GKS Tychy prowadził już 3-1. Obrońcy mistrzowskiego tytułu jednak wygrali 2 kolejne mecze z rzędu i o złotym medalu zdecyduje dopiero 7 mecz tego pojedynku. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. W Plus Lidze Siatkarzy trwa ostatnia kolejka fazy zasadniczej. Dziś AZS Olsztyn pokonał Czarnych Radom 3-1 i przedłużył nadzieję na znalezienie się w najlepszej czwórce. Wszystko zależy od jutrzejszej postawy Jastrzębskiego Węgla. Być może doczekamy się kolejnego klasycznego pojedynku w finale tenisowego turnieju w Miami. Jako pierwszy awansował do niego Rafa Nadal. Hiszpan pokonał Fabio Foniniego 6-1 i 7-5. W drugim półfinale tej nocy zmierzą się Roger Federer i Nick Kyrgios. Rosjanin Aleksiej Łukianiuk prowadzi po drugim dniu w rajdzie Azorów, czyli w pierwszej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Kajetan Kajetanowicz miał wypadek na pierwszym dzisiejszym odcinku specjalnym. Załodze nic się nie stało. Polak uderzył w murek i rozbił przód samochodu. Uszkodzenia nie były poważne. Nasz kierowca zamierza jutro wystartować do kolejnego etapu, ale oczywiście szans na zwycięstwo w imprezie nie ma. Ma je za to Zofia Klepacka w regatach o Puchar Księżniczki Zofii rozgrywanych według nowej formuły w klasie RSX. Nasza zawodniczka była dziś pierwsza w dwóch wyścigach i awansowało bezpośrednio do trzyosobowego finału imprezy. Od ćwierćfinałów rywalizację w fazie pucharowej w tej klasie rozpoczyną natomiast Małgorzata Białecka i Paweł Tarnowski. Jeszcze ciepło, w stolicy 12 stopni. Temperatura jeszcze spadnie, będzie od 5 na południowym wschodzie do 10 stopni na północnym zachodzie i zachodzie. Na północy słaby deszcz, na północnym wschodzie i na wybrzeżu lokalnie mgły. Jutro słonecznie i bardzo ciepło, do 22, a nawet 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza kwietniowa premiera. Mateusz Pakuła i Marcin Pakuła. Kowboj Parówka. W niedzielę po 21:00. Joe jak co rano obudził się o 6:00 rano dzięki budzikowi. Umył zęby, pomodlił się, ubrał i spakował lalki do wielkiego wózka, który stał na parterze w klatce. W drodze na rynek żule witały znanego dla nich pajacykarza. Tylko dla odpornych na... Zresztą proszę posłuchać. Dam ci swoje oszczędności, abyś dojechał do Torunia, gdzie mieszka Mikołaj Kopernik. Wow! Jubilatka Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Może wciąż przed siebie gna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Nikki Boone, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Polądzie, na ziemi przestworzach, po drogach, po polach, pustyni. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W towarzystwie oczywiście znakomitym, w towarzystwie znakomitym i urodzinowym. Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz, zapraszamy Państwa. No już właściwie jako 55-latkowie, to znaczy mówię od ze strony radia oczywiście, na wspólną godzinę do północy. Bardzo często, nawet mimo tych wielu lat, już prawie 20 lat, powraca do mnie taka myśl, że ten cały początek, to wszystko, co tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie fajnym czy miłym spędzaniem czasu przy muzyce, bo to w gruncie rzeczy moje wychowanie, czy bardzo duża jego część. Ten czas spędzony zwłaszcza przy radiu, przy Trójce, na samym początku, jeszcze w pierwszej połowie lat 80., to absolutna podstawa mojego życia i kilka takich prezentów, które to radio dało mi bezpowrotnie i nikt mi tego już nie zabierze. Nikt i nigdy. I między innymi to jest jeden z takich najpiękniejszych muzycznych, mentalnych prezentów od tego miejsca. Już nic nie zdoła mnie ocalić. i wcale nie chcę cię odmawiać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini śmie. Mogą Państwo wierzyć lub nie, ale chyba już do końca życia będę sobie zadawał niektóre pytania, jak to się stało, że najpierw tu przyszedłem, najpierw odwiedziłem to miejsce, a później ktoś pozwolił mi usiąść przed mikrofonem. I nigdy nie przestanę się temu dziwić, nigdy nie przestanę mieć tej specyficznej, jeszcze młodzieńczej mrówy z czasów, kiedy słuchałem Trójki i kiedy Trójka uczyła mnie muzyki i w ogóle jakiegokolwiek spojrzenia na świat, bo to było moje najpiękniejsze i najszersze okno, przez które mogłem na ten świat spoglądać. Jeden z najpiękniejszych muzycznych prezentów, jakie ze sobą zabrałem z tego radia, jakie wciąż pielęgnuję i nigdy tego nie przestanę robić, czyli Republika, dzisiaj dwa razy w ofensywie na sam początek, kombinat, śmierć w bikini, to przed chwilą. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Oczywiście ofensywny Facebook do Państwa dyspozycji, czyli podpisujemy wirtualną listę obecności. 40 minut do naszych urodzin, do dnia naszych 55 urodzin. No właśnie, jest kilka prezentów ekstra dla Państwa przygotowanych jutro. I to jest jeden z nich. Uwaga, proszę posłuchać dokładnie. This is Martin Gore from Depeche Mode wishing MP3, no? Polish Radio. Oh, where did I get 55th birthday. Where did I get MP from? No. Polish Radio 3. This is Martin Gore from Depeche Mode. I'm doing an Andy now. This is Martin Gore from Depeche Mode wishing... Why can't I talk now? This is Martin Gore from Depeche Mode wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Tak jest i w końcu się udało. No ale wcześniej jeszcze taki krótki, bardzo optymistyczny komunikat. I think there's always a hope for everything. Tak jest. Jutro to między 17 a 19. Jego muzyka i muzyka tego zespołu. Come with me. Tak, to też jeden z tych najpiękniejszych prezentów, jakie dostałem od Trójki w ciągu tych wszystkich lat. Dzisiaj, tak sobie myślę, mogę tylko żałować, że to od 1982 roku, a właściwie od 83, tak już w pełni świadomie, a nie trochę wcześniej, bo przecież wcześniej działy się tu też fantastyczne radiowe rzeczy, no ale może trochę zdążyliśmy, czy ja zdążyłem nadrobić. Something to do, sam początek płyty, Some Great Rewards, Depeche Mode. No i jutro ten specjalny prezent, bo przede wszystkim to będą prezenty koncertowe prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale będzie też prezent nagrany daleko stąd, w Londynie. Ja nie wiem, czy to jest takie z drugiej strony dalekie miejsce, bo przecież wielokrotnie tam jeździliśmy, żeby to wszystko Państwu jakoś przybliżać i żeby to miejsce nie było wcale takie odległe. Artyści, którzy tam przebywali, czy akurat byli do dyspozycji, jeśli chodzi o rozmowy, które mogliśmy nagrać do trójkowego mikrofonu, sprawiali, że ten cały świat był prawie na wyciągnięcie ręki. Martin Gore w specjalnym urodzinowym wywiadzie dla Trójki o płycie Spirit, o dawnych latach, o latach 60., o latach 80. będzie opowiadał o sobie, o zespole, o brzmieniu, o tym, co go może nawet trochę przeraża, zastanawia, dziwi w dzisiejszym świecie. Będzie też mówił o swojej mamie. To będzie jutro. Między 17 a 19 zapraszam bardzo serdecznie i w imieniu całego zespołu, i w imieniu własnym. Jeśli chodzi o teraźniejszość, urodziny urodzinami, ale wciąż w ofensywie mamy, zgodnie z tytułem tej piosenki, której przed chwilą posłuchaliśmy, ważne rzeczy do załatwienia, do zrobienia. Nowa muzyka, nowe zespoły, wciąż młode. Letters from Silence, kolejny utwór z ich nowego albumu. Letters from Silence. Jeśli ktoś jest wrażliwy na muzykę bez dźwięków, to już się można zakochać w samej nazwie, no ale najważniejsza jest treść, to co słyszymy. A słyszymy materiał z nowej płyty, drugiej tego zespołu, wreszcie, Talking to Myself, przed chwilą. Za 28 minut północ, a coś takiego państwo pamiętają? Muzyka bez słów, ale zagrana kapitalnie. Sounds like the end of the world. Mam nadzieję, że ta płyta, ta nowa muzyka, nowe ich propozycje w drodze, w tym w drodze pod najlepszy radiowy adres na świecie, czyli na Myśliwiecką 357 Freefall, to przed chwilą. I wracam jeszcze do takich kilku minut sprzed tygodnia, które zaprezentowałem w ofensywie. Więcej, panowie, więcej, więcej, więcej takich piosenek. Zespół Sumo. Kiedy za tego, kto stoi na mojej drodze, nie zabiję. Wszyscy młodzi buntownicy. To początki, ale trzymamy mocno kciuki, jeżeli to będą takie piosenki w takim klimacie i z taką fantazją, czy zagrane, skomponowane i wykonane, to tak, zapisujemy się do tego elektronicznego gangu Sumo, tak się nazywają, utwór Wojna, to przed chwilą. Teraz uwaga, uwaga, ważne ogłoszenie. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon, www.orlenmarathon.pl. Przez dwa ostatnie tygodnie nawoływaliśmy młodych zdolnych, żeby przysyłali swoje dokonania i zgłaszali swoje zespoły do udziału w tym maratonie 23 kwietnia na ulicach Warszawy. Orlen Warsaw Marathon i 12 stacji muzycznych. I będzie muzyka, która będzie towarzyszyła sportowcom, żeby sobie pięknie dawali radę. Ma im pomóc, ale ma również, jakby to powiedzieć, pokazać, wypromować trochę tych właśnie młodych, zdolnych artystów. Wybrałem spośród ponad 70 zgłoszonych następujących wykonawców. Alfabetyczna kolejność. 1965, Antiquerpo, ATME, Atom Heart, Bad Rain, Bielik, Confetti, Electric, Eucalyptus, The Heavy Clouds, Ignu, Melancholy Hill, Need More Clouds, Night Flight, OSD, Pomału, Seals, Spring Rolls i The Suits. 19 podmiotów artystycznych i przez kolejne dwa tygodnie głosowanie. Zapraszam na nasze strony www.polskieradio.pl/trójka. Proszę nawoływać, proszę przekazywać znajomym, proszę prezentować i sobie, i właśnie tym znajomym ich muzykę. No a kto wygra, kto będzie tą dwunastką szczęśliwców, to przekonamy się za dwa tygodnie. Wyniki ogłaszamy w audycji Myśliwiecka 357. To dopiero za jakiś czas, ale teraz jest czas głosowania i zastanawiania się i przede wszystkim przesłuchiwania, jeśli chodzi o ich muzykę, ich propozycje. Gratuluję bardzo serdecznie, witamy na pokładzie, no i czekamy na finałową dwunastkę. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon, www.orlenmarathon.pl. Przyznam, że nie chcę już dłużej czekać, chociaż ofensywa to głównie muzyka polska, ale są i wyjątki. Przywiozłem to z Londynu i wydaje mi się, że szykuje mi się długi, oj bardzo nawet długi romans z tą płytą, z tym zespołem i z tymi pomysłami. Nazywają się Formation, płyta jest zatytułowana Look at the Powerful People, a kończy się kapitalnym utworem. Właśnie tym. Ulicą idzie sobie człowiek. Wszystko ma tylko dwie barwy. Białą i czarną. No, gdzieniegdzie jeszcze jest szarość. Po lewej stronie jakaś siatka odgradzająca coś od czegoś. Widać jego plecy, kurtkę, gdzie są oberwane oba ramiona z tej właśnie kurtki, ale jest mocna, zdecydowana wyszywka i napisy Look at the powerful people i pod spodem nazwa zespołu Formation. To właśnie ta płyta, jej okładka i taka właśnie muzyka, już nie tylko czarno-biała, już nie tylko szara, kolorowa bardzo. Ring. Tak się wszystko kończy. Będziemy wracać do tego bardzo często, bo zahaczyło mnie to, przyznam, konkretnie. Za 12 minut godzina zero w ofensywie, 12 minut do naszych 55 urodzin. To teraz o silnym nurcie. Silny nurt Marcinera Awaria. To przed chwilą. No to jeszcze wrócę na chwilkę do Orlen Warsaw Marathon. Swego czasu, nie w tym roku, ale swego czasu, kiedy organizowaliśmy taki konkurs dla młodych zespołów, które miały się pojawić na trasie tej imprezy, poznałem taką grupę jedną z Krakowa i trochę przepadłem. Ain't got the time. Fall apart, I've got thousand smokes to burn tonight. I think we know it ain't right for peaceful nights. We have to fight. There is a road of thousand stars. I saw them burn inside your eyes. Is gone and we ain't free. How long it takes for you to see? Cassidy and Fabulous Ensemble, czyli Road of Thousand Stars. To jeszcze raz przypomnę, jeśli chodzi o Orlen Warsaw Marathon 2017, głosujemy teraz na zespoły, które wybrałem. Miałem tę przyjemność i honor dokonać tego wyboru. To wszystko na naszych stronach www.polskieradio.pl/trójka19. Podmiotów artystycznych do wyboru i musimy wybrać 12, tę finałową. Za 2 tygodnie ogłaszamy to w audycji Myśliwiecka 357. Myślę, że każda okazja jest dobra, żeby poznawać muzykę młodych twórców. Na przykład taka. Mamy nadzieję, że to okazja taka naprawdę bardzo dobra. Proszę słuchać, ale proszę też prezentować znajomym, którzy muzykę polską lubią od po prostu. No i mam nadzieję do fajnego zobaczenia na trasie tegorocznego maratonu. No a na koniec dziś od Anny Gacek, Agnieszki Łukasiewicz i Piotra Stelmacha jeszcze jeden zespół, przepiękna piosenka z płyty, tak chyba wciąż możemy o tym albumie mówić, Roma, nowej płyty. Alleluja. Pa, pa. I can see your face on the magic mountain. What would be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. Zapraszamy do reklamy. Fundacja Ireny Jarockiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają 3 kwietnia do studia Lutosławskiego na charytatywny koncert jubileuszowy poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Na scenie znakomici wykonawcy: Kaja, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Halina Frąckowiak, Andrzej Lampert, Janusz Szrom. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra Sinfonia Viva. Kierownictwo muzyczne Krzysztof Herdzin. Całkowity dochód z koncertu będzie przekazany na rzecz Fundacji Ireny Jarockiej, która wspomaga i promuje wybitnie uzdolnioną młodzież biorącą udział w Akademii Piosenki Ireny Jarockiej. Honorowy patronat nad koncertem objęła małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Agata Kornhauser-Duda. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.